Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De aanslag op het huis van een ambtenaar uit Tiel wordt door de politie gezien als een poging tot moord. Woensdagnacht werd de woning van de juridisch medewerker van de gemeente bekogeld met brandbommen. Daardoor ontstond een felle brand. De man kon met zijn gezin via het balkon van de buren vluchten. Door 's nachts een aanslag te plegen namen de daders volgens de politie bewust het risico dat er mensen konden overlijden. De politie vermoedt dat de aanslag iets te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. Het kabinet trekt 1 miljoen euro extra uit voor hulp aan Venezuela. Het geld gaat naar het Rode Kruis, dat een speciaal gironummer heeft geopend om de Venezolanen te helpen. Vorig jaar stelde Nederland al 6 ton beschikbaar voor het land. Venezuela zit financieel aan de grond en inmiddels zijn zo'n 3 miljoen mensen gevlucht. Het is op dit moment de grootste vluchtelingenstroom in Zuid-Amerika. Ook op Curaçao zitten duizenden Venezolaanse vluchtelingen. In Doetinchem is afgelopen middag een jongen van 17 neergestoken. 4 jongens zijn opgepakt. Wat hun rol bij de steekpartij was, is nog niet bekend. De neergestoken jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is nog niet bekend waarom hij werd neergestoken. De Mexicaanse drugsbaas Guzman, bijgenaamd El Chapo, is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan alle 10 aanklachten tegen hem. Hij is onder meer veroordeeld voor de handel in heroïne en cocaïne, voor illegaal wapenbezit en witwassen. Zijn straf wordt later bekend. Guzman was de leider van het beruchte Sinaloa-kartel dat miljarden verdiende aan drugshandel en verantwoordelijk was voor vele moorden. In 2017 werd de Mexicaan uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 5 graden. In het zuidoosten kan het afkoelen tot net onder nul. Overdag vooral in het zuiden zon en in het noorden meer bewolking en kans op wat lichte regen. Het wordt zacht met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Goedenacht, welkom bij Focus. Deze woensdag 13 februari. Ja, vannacht hoor je hoe biologen het laboratorium indoken en voor het eerst gebruik gingen maken van de microscoop. Een belangrijke ontwikkeling in de 19e eeuw. En ik praat zo met schrijver Robert Jan Wille over zijn boek Mannen van de microscoop. En verder hebben we weer een historisch hitje voor je, Terug van weg geweest. En ik laat je alvast even een stukje horen. Capturing memories from afar. God made. That's why God made. That's why God made the radio. Ja, het is vandaag World Radio Day en daarom begonnen we deze uitzending met The Beach Boys. That's what God made the radio. That's why God made the radio. Ja, en daarvoor wilde ik eventjes een tiertje van het historisch hitje van vandaag laten horen. Maar er ging even technisch iets mis, maar daar komt hij alsnog. Has anybody here seen my old friend Abraham? Ja, herkent u hem al? Straks hoor je alles over deze Abraham. In de 19e eeuw veranderde iets wezenlijks in de wetenschap. Vakgebieden als scheikunde, sterrenkunde en biologie werden aparte disciplines. En de biologen gingen voor het eerst het laboratorium in om te werken met bijvoorbeeld een microscoop. Zonder Nederlandse biologen als Pieter Harting, Ambrosius Hubrecht, Paulus Hoek en Melchior Treub had het Nederlandse en ook het Indische wetenschappelijke landschap er vandaag de dag waarschijnlijk heel anders uitgezien. Schrijver Robert-Jan Wille neemt in zijn boek Mannen met een microscoop deze vier biologen en hun werk onder de loep. Goedenacht, Robert-Jan. Goedenacht. Nou, afgelopen week de boekpresentatie. Feestelijke dag? Ja, het was een hele mooie dag, absoluut. Het is fijn om voor zo'n grote groep mensen je boek te mogen presenteren. Ja, ja, dus dat, ja, dat was echt genieten. En aan wie heb je hem het eerste exemplaar uitgereikt? Ik heb het eerste exemplaar aan Thijs Goldschmidt overhandigd. Een schrijver die ik zeer bewonder. Voor de rest waren nog allerlei andere mensen uit de wetenschapsgeschiedenis erbij. En uit de biologie. En het was leuk om te zien. Fijn. En een van die eerste exemplaren ligt hier voor me. Waar komt je fascinatie voor dit onderwerp vandaan? Nou ja, waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, is vooral de wisselwerking tussen de staat eigenlijk en wetenschap. Hoe werkt het nou? Hoe zijn wetenschap en politiek eigenlijk met elkaar verbonden? En die 19e eeuw, sowieso een eeuw die natuurlijk fantastisch is en die wij allemaal zullen moeten bestuderen elke dag. Waarom? Ja, heel veel van de dingen die we vandaag de dag meemaken in de politiek zie je ook in de 19e eeuw terug. Natuurlijk de realpolitiek, de diplomatie, maar ook vooral de, in die 19e eeuw ontstaat eigenlijk die interesse in het klimaat, in de wetten van de biologie. Het zijn mooie tijden voor allerlei nieuwe disciplines die we vandaag overal om ons heen meemaken. We hebben heel veel te danken aan die tijd eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ook negatieve dingen, maar allerlei de hele verhouding tussen het Westen en de koloniën, de misstanden, de decolonisatie, die kun je eigenlijk alleen maar zien als het gevolg van allerlei agressief imperialisme van Europeanen in de 19e eeuw. Maar ja, in dit boek is toch eigenlijk vooral een verhaal over hoe vooral die wetenschap is gaan uitbreiden als gevolg van ook de ontwikkeling van de nationale staat in de 19e eeuw. Nou, gaan we het zo nog iets verder, wat dieper op in. Eerst eventjes naar die mannen met de microscoop. Wat verbindt deze vier mannen? Nou ja, inderdaad, niet alleen de microscoop. Wat ze verbindt is eigenlijk een missie. Een missie om de biologie tot een nationale wetenschap te maken. Een nationale wat wetenschap. Hoe zat dat daarvoor? Nou, eigenlijk aan het begin van de 19e eeuw was biologie, of noem maar de studie van het leven, vooral een bijvak, een hulpwetenschap voor artsen in opleiding. Eigenlijk pas in de loop van de 19e eeuw wordt biologie een echte eigen wetenschap, maar ook een wetenschap die opleidt tot bioloog, tot een apart beroep. Hè. De meesten worden dan uiteindelijk wel leraar aan de nieuwe HBS. Maar die biologie die wordt echt, hoe moet ik dat zeggen, onafhankelijk. Onafhankelijk van de geneeskunde. En die biologie zelf verandert ook erg sterk in de 19e eeuw. En twee dingen wil ik dan daarbij eigenlijk noemen. Ten eerste, nou ja, we kennen natuurlijk allemaal Charles Darwin en zijn evolutietheorie. Maar nog veel belangrijker misschien, en dat proberen die biologen natuurlijk ook met Darwin dan te verbinden, is de opkomst van een nieuw soort instituut, namelijk het laboratorium. Het idee dat je biologie, eigenlijk dat je pas echt een bioloog bent als je het laboratoriumonderzoek beheerst, ontstaat eigenlijk pas in deze periode. Tot die tijd was het vooral, nou ja, verzamelen van en vergelijken van skeletten van hogere dieren, gewervelde, kijken naar bloemen, vergelijken van de morfologie van bloemen. In de 19e eeuw ontstaat dan eigenlijk de gedachte dat je pas echt weet hoe het zit als je onder de microscoop de bouwstenen van het leven gaat bekijken. En dat is waar met name mijn biologen achter zijn gaan staan. En één van de vier biologen die ik in mijn boek behandel, Pieter Harting, staat eigenlijk aan de basis van nieuwe gedachte dat microscopie heel erg belangrijk is voor de biologie in Nederland. En dat doet hij dan in navolging van heel veel Duitsers. En die laboratorium, hoe zag dat er in die tijd uit? Dat... Ja, we hebben nu heel erg sterk een idee van mannen in witte jassen met allemaal reageerbuisjes. Dat is natuurlijk ook wel erg afhankelijk van het beeld wat we vandaag hebben van een laboratorium dat nog erg sterk, nou ja, beïnvloed is door de scheikunde. Maar wat we hier eigenlijk vooral bij moeten voorstellen is gewoon een gebouwtje onder een dak met mensen die aan lange tafels microscopen hebben opgesteld. Ja, ik zie je kijken naar de kaf van je boek. Ja, ik zet de kaf van mijn boek gewoon te beschrijven. Daar staat een laboratorium op. Niet hier in Nederland, nee, dit mij. Is een laboratorium zoals we die... Nou, dit is een van de belangrijkste laboratoria die er eigenlijk uit voortgekomen is in buitenzorg. Nu Bogor in Nederlands-Indië. En dat is misschien wel rond 1910 het grootste wetenschappelijke instituut van het Nederlands Imperium. Het is daar, de overheid besteedt heel veel geld aan om daar botanici vooral, maar ook zoologen aan het werk te zetten. Om ze daar in feite, nou ja, ze staan daar in diensten van de grote tabak- en koffie- en suikercultuur. En, opvalt. Ik zit nu naar de kaf te kijken. Ja. Ik zie eigenlijk aan de tafels zitten de witte mannen. Hele mooie en foto. Daar staan Indiërs omheen en die zitten niet. Nee, precies. Het is de Nederlands-Indische staat. De reden dat de biologie in Nederlands-Indië vooral heeft kunnen groeien is natuurlijk die arbeidsverhoudingen daar. Je kunt veel makkelijker, om het maar even eufemistisch te zeggen, exploiteren. Je hebt een beschikking over heel veel personeel. En de Nederlandse universiteit is dat veel minder het geval. In Indië op zo'n instituut zie je dus ook die verhoudingen. Tegelijkertijd zijn er wel mogelijkheden ook voor mensen van lokale mensen om te groeien daar. Alleen wel een hele sterke hiërarchische verhouding. Dus die witte mannen zitten hier inderdaad achter de microscoop. Mooie snor. Ja, mooie snor inderdaad. Op een gegeven moment komen daar ook vrouwen bij. Ook van gegoede kom af uit Nederland. Op een gegeven moment komen daar ook Duitsers en andere Europeanen bij. Ze laten dan de taxonomie dan wel over. Als een soort van, maar ja, een beetje oneerbiedig om te zeggen, een soort van restwetenschap. Mensen Euro-Aziaten of mensen van Javaanse of Sumatraanse afkomst. Maar toch kunnen ze dan dus een wetenschappelijke carrière ontwikkelen. Ja, nou, dat moeten we ook weer niet overdrijven. Okay. Er komt eigenlijk pas in de jaren 30, nadat mijn boek al lang gestopt is, eigenlijk komen er pas echt universiteiten en kunnen ze ook opgeleid worden. Maar tot die tijd is de plantentuin wel een soort van. Je zou bijna kunnen zeggen een stageplek voor. Nou nee, dat is al te anachronistisch gesteld. Maar, okay. Het is absoluut zo dat ze kansen kregen, maar het bleef natuurlijk vooral een reservaat voor de Europese elite. Nou, straks wil ik nog even iets verder in en ook dus de Nederlandse rol daar. Maar even terug naar Nederland, die microscopen, hè, toch wel de titel ook van je boek. Waar kwamen die vandaan, die microscopen in het laboratorium? Ja, nou ja, elk misschien zou je eerder moeten zeggen, wat maakt een laboratorium? Een laboratorium is eigenlijk een verzamelplek voor microscopen. En het biologische laboratorium onderscheidt zich eigenlijk van het scheikundige laboratorium, doordat het gewoon een verzamelplek is van instrumenten van microscopen. En waar komen die microscopen vandaan? Nou ja, zoals... We hebben onze Antonie van Leeuwen. Ja, natuurlijk. En Pieter Harting was ook een amateurhistoricus, of eigenlijk best wel een goede amateurhistoricus, die ook voortdurend benadrukt in het nationalisme van die periode. periode. Kijk, Leeuwenhoek, dat was een Nederlander. Wij zijn Nederlanders. Wij horen deze traditie van de microscoop voor te zetten. Maar tussen de microscopen van Leeuwenhoek uit de vroegmoderne tijd en de microscopen waar deze microscopisten mee werken, zit echt een heel... Er zit een wereld aan verschil. Waarin? De technologie is veel beter. Er is van alles mogelijk met de microscopen in de 19e eeuw. Maar wat vooral heel erg belangrijk is, nog meer dan de technologie, is de gedachte dat je ook echt wetenschappelijk onderzoek kon doen met de microscopen. Het was voor die tijd toch echt wel meer een soort van amateurhobby. Waarbij je kon kijken naar beestjes. Beestjes in het water. Giezen. Het was ook een soort spektakelwetenschap. Maar nu, echt in die 19e eeuw, wordt het echt een fundamenteel instrument. En daar hebben deze mannen eigenlijk aan bijgedragen. Maar begon dat in Nederland of begon het ergens anders? Nee, dat begon eigenlijk wel in Duitsland. Duitsland is een soort, functioneert in mijn boek toch als een soort van schaduw. Of als een bron van licht, als je het misschien positief wil zeggen. Daar vond ook als eerste eigenlijk die disciplinering aan de universiteit. Daar vond ook als eerste eigenlijk die... Wat daar als eerste gebeurde was dat universiteiten laboratoria zijn gaan bouwen om hun studenten op te leiden. Duitsland had heel erg behoefte aan een nieuwe elite van wetenschappers die ook allerlei landbouwkundige problemen gingen oplossen. En daar haalde eigenlijk Nederland ook inspiratie vandaan. En een van die geïnspireerden was dus die Pieter Haring, een van de mannen uit het boek. Ja, mijn boek gaat wel over Haringen, maar het is Pieter Harting. Harting, sorry. Paulus Hoek. Een andere bioloog die houdt zich inderdaad met haringen bezig. dit is Pieter Harting. Er zijn in heel veel steden... Wie was deze man? Ja, heel veel steden. Vandaag de dag vind je ook een Hartingstraat. Pieter Harting was eigenlijk de eerste laboratoriumbioloog, zoals ik eerder ook zei. En die wilde eigenlijk de Nederland doen opstomen in de vaart der volkeren. Eigenlijk was zijn ideaal om een generatie van biologen op te leiden die eigenlijk met een microscoop in de hand de wereld konden rondtrekken om daar, om het maar even te zeggen, de blijde boodschap van de biologie te verspreiden. En wat was zijn achtergrond? Hij begon als arts. En hij is nog voordat hij hoogleraar werd... in de traditionele zin... Ja, hij heeft echt die professionaliseringsslag gemaakt, als we dat woord mogen gebruiken, waarin artsen op een gegeven moment niet meer zijn gaan hobbyen, erbij zijn gaan beunen als bioloog, zeg maar. Maar echt gewoon biologen werden. En Harting, bij Harting zie je in mijn boek ook die transformatie. Hij begint als arts met een praktijk. Vindt het eigenlijk veel vervelend, die patiënten. Wordt teruggeroepen aan de universiteit. Mag daar geneeskundestudenten doseren. Krijgt op een gegeven moment een vaste baan. Maar op een gegeven moment verliest hij zijn opdracht. Want de geneeskundestudenten die gaan zonder hem aan de eigen faculteit van eigen docenten les krijgen. Ja. En Harting moet dan iets anders verzinnen. Dus Tom Poes verzinnen list. Wat hij dan doet is hij gaat zich verdiepen in de geologie. Ziet dat er dus in de paleontologie gaat de bibliotheek in. En ontdekt zo langzamerhand ook Darwin. En ontdekt eigenlijk dat er in de biologie. In de Nederlandse biologie een wereld te winnen is. Ja, en hij wilde dus dat studenten de wereld om zich heen dus beter gingen begrijpen. Kon hij als arts niet misschien ook een bepaald positief effect op zijn patiënten hebben? Want je zegt, hij had daar een beetje een moeilijke verhouding mee. Maar dat gaat dan wel goed met zijn leerlingen. Het is net echt zo'n verstrooide wetenschapper die theoretisch heel goed is, maar die je waarschijnlijk niet in de buurt van de patiënt moet zetten. Je hebt artsen die goed zijn in de kliniek, en je hebt artsen die gewoon vooral goed zijn in het schrijven van artikelen. Ja. Hij was de laatste, zou ik zeggen. Ik was er natuurlijk niet bij. Het is natuurlijk allemaal extrapoleren van wat je leest in brieven. Maar mijn vermoeden is wel dat het niet klikte tussen hem en zijn patiënten. Maar dus wel met hem en zijn studenten. Ja, en hij was een enorm begaafde docent. We kennen Harting en ook die drie andere wetenschappers misschien niet zo heel erg vanwege een of andere belangrijke wetenschappelijke ontdekking misschien. Maar vooral vanwege het feit dat ze zo goed zijn in het verspreiden van hun boodschap. En hij was heel goed in het schrijven van handboeken voor studenten. Was eigenlijk een hele goede docent. docent. Hè. Dus het belang van docenten in de wetenschap en universiteit moeten we dan ook niet onderschatten. Nee, precies. En volgens mij zijn ook enkele van de andere drie zijn ook geïnspireerd geraakt door Harting. Ja, absoluut. Ja, ja nou, de belangrijkste misschien, en daar eindigt mijn boek wel, is Melchior Treup. Hè, waar we hadden het al eerder over Nederlands-Indië. Hij staat ook op mijn kaft met een grote snor aan een achtermicroscoop. Ja, dat was de snor. En sommige mensen kennen misschien zijn broer Willem Treup beter. Een politicus, een liberaal politicus die ook nog een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar hij deed eigenlijk, hij wist ik zou niet willen zeggen kort tijd, maar hij wist in 25 jaar wist hij voor elkaar te krijgen dat een plantentuin, waar vooral wat vooral een soort administratief bureautje was met een soort zaadverspreidingskantoor eigenlijk, wist hij om te zetten tot een soort TNO avant la lettre. Een soort botanisch agronomisch instituut met tientallen stafleden en honderden medewerkers. En eigenlijk een van de grootste wetenschappelijke instituten van zijn tijd. De hele wereld keek daar heel bewonderend naar. Amerikanen, Duitsers. Tikkie jaloers wellicht. Ja, jaloers. Ja, wat die Nederlanders daar deden in hun kolonie, dat is toch wel prachtig. Daar denken wij misschien nu wel anders over. Maar ging dat zomaar? Kon hij dat zomaar daar niet? Nee, dat was echt Nederland op dat moment dat hij in Indië kwam. We hadden het al gezegd dat er was geen universiteit in Nederlands-Indië. Maar wat er wel was, was een enorm groeiend militair overheidsapparaat. En hij wist op een of andere manier zich daar tussen te moffelen. Hij wist als de militairen een hospitaal verlieten, wist hij dat gebouwtje voor elkaar te krijgen. Hij wist op een gegeven moment als er ergens iets anders gesloopt werd, wist hij het hout te verzamelen. En dan zette hij daar ergens een bouwketen op waar mensen dan ecologisch onderzoek konden doen. En werd hij ook betaald door het leger daar? Zelf werd hij betaald direct door de overheid. Dus indirect. Maar hij wist op een gegeven moment voor elkaar te krijgen dat andere departementen mensen gingen uitlenen aan hem. Zo voor een jaar mocht er een militair officier van gezondheid vrijgesteld worden om farmaceutisch onderzoek te doen. Zoals ik het in modern taalgebruik mag zeggen, het was gewoon een hele goede hosselaar. Ja, het was een hele goede hosselaar. Ja, eigenlijk wel. Misschien had ik het beter hosselaars van de microscoop kunnen noemen. Ja, heel mooi woord. Ja, nee, het was extreem goed. Maar wat hij dus deed, was op het moment dat hij iets dan tijdelijk voor elkaar wist te boksen, dan wist hij het wel te bestendigen en dan vast te leggen. En vervolgens ook de overheid erop aan te dringen van, joh, we hebben nu dit. Het buitenland kijkt naar ons. We moeten dit vasthouden en dit moeten we blijven steunen. En was op die manier dan ook de samenwerking tussen de overheid en Treup heel anders dan die tussen Harting en de overheid? Ja, absoluut. Harting was nog veel meer gekoesterd. Harting koesterde de universiteit. Zat ook echt een beetje in de biotoop van de universiteit. Zat eigenlijk binnen de muren vooral. Hij ging wel op excursie naar het strand met zijn studenten. Maar Treup was ambtenaar. Treup was eigenlijk de overheid. En zo presenteerde hij zichzelf ook naar bijvoorbeeld planters. Hij wist ook voor elkaar kregen. Dat is ook heel interessant. Vandaag de dag zie je dat de overheid heel veel uitbesteedt en de bedrijfsleven subsidieert om dingen te doen. Wat hier gebeurde was dat het bedrijfsleven de overheid subsidieerde om wetenschappelijk onderzoek te doen naar plantenziektes. En ook daar, daar hosselde hij ook wat af. Hij troggelde geld af van het bedrijfsleven. Vind jij dat nu ook meer zou moeten gebeuren? Ik denk dat we daar wel van kunnen leren. Van heel veel dingen kunnen we niet leren. Zouden we natuurlijk ook niet als voorbeeld moeten zien. Maar het koloniale exportatie misschien. Of die verhoudingen, die hiërarchische verhoudingen. Maar tegelijkertijd wat we wel kunnen leren is inderdaad een beetje het betere lobbywerk. Maar ook proberen van vele kleintjes iets groots te maken. En dat dan te presenteren als een geslaagde campagne achteraf. Dus het was dus het is niet alleen maar communicatie, maar ook echt gewoon financieel. Ik vind hosselen wel een erg mooi woord. Ja. Nou, en die plantentuin waar je het over hebt, hoe is het daarmee? Zijn er nog bestaat het nog? Ja, het is nog steeds een eminent, de Bogor Botanical Gardens. Het is nog steeds een groot instituut in Indonesië. Het heeft wel wat een aderlatingen moeten doorstaan. Ook andere onderzoekers. Andrew Goss heeft daar ooit een mooi boek over geschreven. Vooral over die koloniale, of die periode na de decolonisatie. Er was natuurlijk problemen hoe doe je dat met overdracht. Maar het is nog steeds een grote plantentuin daar. En nog steeds een belangrijk levenswetenschappelijk instituut. Maar ook in Nederland hebben we nog veel eigenlijk erfgenamen van de instituten die deze mannen hebben opgericht. Dat is misschien wel een mooie slotvraag. Want hoe komt het dan toch dat die vier mannen die toch behoorlijk wat erfgoed hebben neergezet. Waarom zijn die dan toch zo vrij onbekend in Nederland? Ja, nou ja, dat is natuurlijk omdat wij in de wetenschap nogal vaak geneigd zijn, of in de geschiedenis nogal vaak geneigd zijn om te zoeken naar mensen met één hele belangrijke theoretische bijdrage. En Hugo de Vries is misschien veel bekender omdat hij de mutatietheorie heeft bedacht. En deze mannen kun je eigenlijk niet echt op één dingetje betrappen. Dat zijn juist harde werkers, hardwerkende Nederlanders. Harde werkers die gewoon heel veel bij elkaar hebben gewerkt. Het zijn organisatoren, het zijn doeners, het zijn docenten, het zijn inspirators inderdaad. En dat daarmee verdien je niet snel een plekje mee in de kanon. Maar wel in het boek. Ja. Dank Robert-Jan Wille, schrijver van het boek Mannen van de Microscoop. Ja, en er staat nog veel meer interessants. Dus ik raad je thuis van harte aan het vooral te gaan lezen. Hartelijk dank nogmaals. Dankjewel. Ook zo'n fan van podcasts? Dan heb jij geluk. Focus maakt een van de best beluisterde podcasts van de NPO. Zoek naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Historische hitjes. Ja, vannacht hebben we dus weer een historisch hitje voor je klaar liggen. Mijn collega Sven van Diepen is daarvoor aangeschoven. Goedenacht, Sven. Goedenacht, Steven. Hi, en welk historisch hitje heb je meegenomen voor ons? Nou, het was gisteren 12 februari en dat is de verjaardag van Abraham Lincoln. Ja. Ja, hier is het natuurlijk 13 februari, maar in Amerika is het nog 12 februari. Dus ja, daar is hij nog jarig. Ja, precies. En die werd dus verkozen tot president, hè? Ja, verkozen tot Amerikaanse president. Ja, en dat gebeurde in 1861. In de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog en de afschaffing van de slavernij in Amerika. Ja, dat is natuurlijk alweer een poosje geleden. Even voor ons, om ons geheugen op te frissen. Welke rol speelde Lincoln ook alweer in die burgeroorlog? Nou, de Amerikaanse burgeroorlog was een conflict tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten van Amerika. Ja, en die twee staten waren het niet eens over de slavernij in Amerika. Dus de zuidelijke staten wilden de slavernij namelijk behouden. Terwijl de noordelijke staten de slavernij in Amerika juist wilden afschaffen. Dus toen president Lincoln aankondigde om de slavernij af te schaffen, wilden de zuidelijke staten zelfstandig verder gaan. Ja, precies. Nou, laten we even gaan luisteren naar een fragment uit de film Lincoln uit 2012, waarin hij over de slavernij praat. I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. And whether any of you or anyone else knows it, I know I need this. This amendment is that cure. We're stepped out upon the world stage now. Now! With the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now! Now! Now! Ja, je hoorde een fragment uit de film Lincoln, waarin hij wordt vertolkt door acteur Daniel Day-Lewis. Ja, dat deed hij geweldig, hè? Volgens mij heeft hij nog een Oscar gewonnen. Ja, hij won een Oscar voor beste acteur voor deze rol. Ja, prachtig gespeeld. En hij zegt hier dat de slavernij moet worden afgeschaft, Lincoln. En dat de oorlog eigenlijk afgelopen moet zijn. Nou ja, en uiteindelijk is die oorlog afgelopen. De Verenigde Staten zagen het licht. Nou ben ik toch wel benieuwd welke plaat hier nou precies bij hoort. Ja, dat snap ik, Steven. Nou, het is een plaat van Marvin Gaye met Abraham, Martin en John. Waarin Abraham dus staat voor Abraham Lincoln. Nou, laten we even een stukje luisteren van het begin van de nummer. Has anybody here seen my old friend Abraham? Ja, The Good Die Young zingt Marvin Gaye. Maar zo jong is Abraham Lincoln toch ook weer niet overleden? Nou, het is hoe je het bekijkt. Hij is namelijk op 56-jarige leeftijd overleden. Relatief jong dus. Ja. En Lincoln ging naar een voorstelling in het Ford Theater in Washington. En de acteur John Wilkes Booth schoot hem daar dood. En Booth was een aanhanger van de zuidelijke staten tijdens de oorlog. En had daarom gemunt op Lincoln. En het publiek dat aanwezig was tijdens de voorstelling dacht dat de moord hoorde bij het stuk. Dus dat is wel apart. En ja, dit gebeurde allemaal 5 dagen nadat de burgeroorlog was afgelopen. Zo. Dus die mensen dachten, wat leuk, Abraham Lincoln doet mee aan de theatervoorstelling. Ja, precies, maar ondertussen werd hij dus gewoon echt vermoord. Zo, nou, die kwamen nog wel van een koude kermis thuis dan. Mm-hmm. Vermoord dus, maar het nummer gaat niet alleen over Lincoln. Ik hoor nog 2 namen, Martin en John. Ja, dat klopt. Het nummer heet dus Abraham, Martin en John. En deze 3 namen zijn niet willekeurig bij elkaar gepakt door Marvin Gaye. Ja, Martin is natuurlijk burgerrechtenactivist Martin Luther King. Oh, ja. En John is president John F. Kennedy. Ja, en ook zij werden voor een tijd doodgeschoten. Ja, dus dit nummer is een soort van ode aan de strijd voor de burgerrechten. Iedereen die genoemd wordt in het nummer is vermoord. En vandaar The Good Die Young. Nou, je hebt nog een fragment meegenomen. Ja, laat dat even bijpakken. Ja. Soul singer Marvin Gaye, whose career spanned over 25 years, including the birth of the Motown sound to the 80s, was shot to death yesterday in Los Angeles. Dick Shoemaker reports. 69-year-old Marvin Gaye Sr. was taken to police headquarters in downtown Los Angeles last night after being booked on suspicion of murder in the death of his son. Ja, wat hoorden we hier nou net, Sven? Ja, je hoorde een nieuwsuitzending op de dag van de moord van Marvin Gaye. En de vader van Gaye was dominee en keurde het feestelijke leven van zijn zoon eigenlijk af. Ja, en de zanger kreeg die dag ruzie met zijn vader en werd door hem neergeschoten. Zo. Dramatisch. Ja, inderdaad. Want dat Marvin Gaye, de man die een nummer schreef voor de jonge overledene, zelf wordt doodgeschoten. Ja. Een tragisch verhaal over deze soulzanger. Ja, echt een tragisch verhaal. Ja, bedankt Sven. En laten we gaan luisteren. Ja, is goed. Has anybody here seen looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? You know, Je hoorde Abraham, Martin en John van de zanger Marvin Gaye. Het historisch hitje van vandaag. En heb je zelf een idee voor een historisch hitje? Nou, mail ons vooral. Dat kan op radiofocus@ntr.nl of app ons via de Radio 1 app. Ja, op zoek naar een mooi verhaal kwam Hugo Hoes, redacteur van de VPRO-gids, een verborgen schat op cinemagebied tegen. Het materiaal van IJsbrand Rogge, een Amsterdammer en amateurfilmer. En de door hem geschoten beelden zijn zo bijzonder dat radioprogramma Nooit Meer Slapen besloot een vierdelig portret aan hem te wijden. Gisteren was deel 1 en vandaag dus deel 2 van De Werelden van IJsbrand Rogge. De Werelden van IJsbrand Rogge. Gemaakt door Hugo Hoes en Eliane Meijer. Deel 2. De grote wereld. Wat hebben we hier nog? Een mag je niet komen? Ja, daar vind je ook weer materiaal. Is het donker? Ja, hierboven hier zit een knop. Oh, ik zie hem, ja. En daar heb ik allemaal jaargangen van tijdschriften, oude plakapparaten, statieven. Allerlei projectoren. Camera's. Spoorfilmbanden. Het is de nachtmerrie van iedere inwoner. Het is afschuwelijk. Ja. Het is gewoon een man met veel te veel ruimte. Veel ruimte in zijn hoofd en ook heel veel ruimte in zijn huis. Dan denk je van dit is het. Dan daal je trapje af. Loop je naar het souterrain. En ook daar alles vol. De gang, de vloer, de kasten. Allemaal spullen. Spullen op filmgebied, maar ook op muziekgebied. En ja, het is gewoon niet te beschrijven. Het is echt niet te beschrijven. Ja, en toch is het zo dat, dat af en toe dan komt iemand en die zoekt een heel oude brief of iets dergelijks. En dan kan ik erin duiken. Kijk, daar heb ik ook nog wat ladekasten staan. Met die dossiers dan van mijn brieven aan mijn familie. Brieven uit Hongkong en Japan, ordensvol? Nee, 1949. Dus. Aan IJsbrand, ja, van IJsbrand. Dus mijn hele documentatie. Hongkong, 10 september 1949. Beste allemaal, vanuit het oosten weer eens een echo. Sinds mijn vorige brief is hier nog niet veel voorgevallen. Aan boord had ik nog steeds zo'n gevoel dat ik Nederlandse grond onder mijn voeten had. Toen ik het schip achter me liet, was echter het gehele contact verbroken en lag dan werkelijk het oosten voor me open. Het is 1949. IJsbrand Rogge is net 20 jaar oud per vrachtschip aangekomen in de Britse kroonkolonie Hongkong voor een baan bij de Nederlands-Indische Handelsbank. Mijn familie die duwde me in Rotterdam af aan boord van dat schip. En ja, we kwamen daar onmiddellijk in een storm in de golf van Biscayen terecht. Dus enorme deining en zo. En de halve bemanning was zeeziek. Maar ging je tegelijk met collega's eigenlijk al aan boord? Nee, nee. In je eentje? Ja, nou, er waren 10 passagiers aan boord. Dat waren katholieke geestelijken die naar de Filipijnen gingen. En ik deelde de hut met iemand van Caltex, die bij de oliemaatschappij in Sumatra werkte. Veel bagage had ik ook niet. Dit is mijn bagage. Tegenwoordig staat op 3 verdiepingen. Toen had ik alleen maar 1 koffer of zoiets. Mooi uit de hand gelopen. Ja, daar moest ik het mee doen. Het is een schitterende stad om te fotograferen. Vooral omdat het tegen een heuvel aangebouwd is en je dus mooie panorama's kunt maken. Het is jammer dat jullie zo'n hoge verwachting stellen in mijn films, Want het is gegaan zoals dat altijd gaat. Als je je er veel van voorstelt, wordt het niets. Bij de ene centrale in Singapore leek het alsof ik de films overbelicht had. En nu bij een controle in Hongkong was de film zwart. Nu ben ik bezig een film te maken die ik zal overbelichten en wil dan de resultaten wel eens zien. In elk geval is er nog niet veel succes geboekt op filmgebied. Maar wat vond je moeder ervan? Dat je naar dat de zoon, een van de twee zonen, ja, naar de andere kant van de wereld, ja, gaat? Ja, mijn moeder kon mij dus in 6 jaar niet terugzien. En mijn vader stierf al een jaar later, in 1950. Toen je net weg was? Ja, toen ik net weg was, ja. En ja, dus ze stond er alleen voor. En het enige wat ik kon aanbieden is een filmverslag maken van mijn hele reis uit Nederland. En ook daar filmen hoe ik naar kantoor toe loop. Echt vanuit de mes waar ik dan ondergebracht was. Ja, helemaal langs allerlei paadjes naar de bank toe kwam. Die filmpjes die hij maakte, die gaf hij mee aan collega's die naar Nederland gingen voor verlof. En dan werden ze uitgepakt natuurlijk, afgegeven. In die mooie straat in Amsterdam-Zuid. En dan werd daar de kamer ingericht. Projector opgesteld. Familie uitgenodigd, denk ik. De gordijnen dicht. Misschien een borreltje erbij. En dan gingen ze kijken naar Hongkong. Zonder geluidje. Er viel niks te horen. Titelkaarten wel, maar stomme films. Ja, dit is die film. Die film dat ik naar kantoor toe wandel. Ja, dat is een hit op YouTube. Ja, en dat is een van de liefst geziene films eigenlijk. Cantonees, die vinden dat prachtig. Hongkong 1949, strolling from mid-level to downtown. Of, hoe IJsbrand het oorspronkelijk noemde, des Klerken Martelgang, is op internet ruim 150.000 keer bekeken. Tot verbazing van IJsbrand zelf, die het maar een tamme wandeling noemt. Hij lijkt op Matt Damon, als je hem zo ziet lopen op YouTube. Een knappe en reizige gestalte, met het haar in een keurige scheiding, de bandplooibroek hoog in de taille, stropdas waaiend in de bries als hij op een drafje de straat oversteekt. En dan even verlangend blijft staan kijken voor een etalage met filmapparatuur. Een IJsbrand, jij was toch een hele knappe jongen? Dat zeggen Chinezen, maar nog nooit heeft iemand dat verklapt aan mij, maar dat hoorde ik. Heb ik later. En nu achteraf denkende, denk ik, ja, misschien heeft mijn gezicht ook wel meegewerkt bij dat ik uitgekozen werd voor jobs en zo. En het heeft me altijd wel meegezeten. Misschien daarom. Vroeger verklaarde ik dat altijd in de sterren. Een astroloog die had me gezegd, het zal u altijd meezitten. U zult nooit geld tekort hebben of zo. Maar ja, nu denk ik, misschien was het dan mijn good looks. De meeste van mijn collega's die begonnen om 8 uur... begonnen ze te wiebelen op een stoel. En dan stortten ze zich in het uitgaansleven van Hongkong. Dan dancing, hoertjes, weet ik het wel. En meestal stonden ze ook een maand salaris debet. En dan zat ik daar op de kamer tussen mijn films en boeken in. Beetje vreemde vogel. Ja, een vreemde vogel was ik al, ja. Maar ik werd toch wel geaccepteerd. Hoewel hij het goed weet te verbergen, loopt de jonge IJsbrand ook met een geheim rond. Al sinds zijn derde, vertelt hij, weet hij al dat hij op jongens valt. Maar daar is ook in het wereldse Hongkong van de jaren 50 geen ruimte voor. Ja, in mijn persoonlijkheid was er dan toch iets dat ik plotseling ontdekt zou worden. Het is net alsof je een misdadiger bent en je laat een steekje vallen en je bent een mietje geworden, min of meer. Maar ik tracht hem ook een beetje hetero voor te doen. Ik had een dik omrande bril. Een beetje masculien stond daar dan. En als de conversatie die richting opging, dan manoeuvreerde ik dat een andere kant uit. Maar het was echt, ja, in mijn jeugd ook, het was taboe op elke soort. Van de lagere school tot de HBS. En, want ik werd wel steeds verliefd op vriendjes, op collega's. Er was één collega in Hongkong, daar was ik smoor verliefd eigenlijk op. En ik gooide dan wel eens visjes uit om te kijken. Maar ja, eigenlijk al die mensen waar ik dan wel verliefd op werd, die waren hetero. Ja. Dus ik liet het maar rusten. En, ik ben wel eens door collega's toen in Hongkong zijn. Nou, je moet ook eens meegaan naar zijn hoerenkast. Toen dacht ik, nou, eens kijken of ik iets kan presteren. En ik kreeg ook een meisje, kreeg ik toegewezen. Maar ik kon niks presteren. Ik werkte niet. Kon geen erectie krijgen of iets. En, nou ja, dus dat was dat is eigenlijk de laatste keer dat ik met betaalde liefde eigenlijk in aanraking ben geweest. Weggegooid geld. En dat kostte toen. En ik moest dat meisje laten beloven dat ze er niks van zou zeggen. Oh, dus, nog meer geld. Zo glijden de jaren voorbij. IJsbrand richt een filmclub op, doet mee aan filmwedstrijden, stuurt brieven en beelden naar huis en droomt ondertussen van een echte carrière in de film. Na 6 jaar Hongkong en een halfjaartje thuis volgt dan standplaats Japan. Ik heb in Japan, waar ik later gestationeerd was, heb ik ook weer een film waar ik eigenlijk een komische schets maakte van mijn leven in Kobe. Zie je de filmpje? Waarin hij achter de typemachine zit om een brief te schrijven naar zijn moeder in Nederland. En hij begint te typen met van, ja, lieve moeder, het is allemaal prima hier, heel erg leuk. Maar ik moet wel gewoon op de bank waar ik werk, ik moet bijna alles in mijn eentje doen. En dan zie je hem achter de balie zitten, dan zie je hem op de stoel van de directeur zitten. Dan zie je hem op een gegeven moment gespiegeld, dan zie je hem 2 keer zelfs. Hij vervult alle rollen in die bank in zijn eentje. Ik geloof dat we er 2 dagen over gedaan hebben. De enige, ja, die dubbelopname, daar hebben we geloof ik dan 1 middag voor ingegaan. Maar zo dadelijk goed was het. En ja, als je jezelf gaat spelen, als je alle rollen in één filmpje gaat zelf doen, nou, dat vind ik super grappig. En dan schrijft hij aan zijn moeder van, ja, het is op de bank hard werken, moet ik alles in mijn eentje doen. Maar na 5, dan moet ik daarna ook nog in de stad alles doen. En dan zie je hem als een politieagent, als een sandwichman. En er zat een meisje koekjes in een zak te verkopen. Toen zei ik, mag ik daar even zitten? En dat meisje, flabbergasted, stond ze erbij. Toen ging ik koekjes verkopen in een verfrommeld zakje en zo. En het publiek stond er. Dat kon je toen nog in Japan doen. Ik denk dat ze dat niet zouden pruimen. Maar ze waren dus in 1957 of zo, waren ze dan toch nog wel die gekke buitenlanders. Bij toeval ontmoet IJsbrand via de ambassade in Tokio een andere filmende Hollander. Ed van der Elsken zoekt samen met zijn vrouw een logeerplek in Japan. Kun jij ze onderdak geven, want jij bent zo geïnteresseerd in film. Ik zei, nou, laat maar komen. Ik had daar, ze hebben daar bij mij gelogeerd. En al de films die ze gemaakt hebben van Tokio en al die foto's hebben ze vanuit mijn huis eigenlijk gemaakt. Hij was net bezig aan het filmen. Met een hele oude Parabolex was hij bezig. En hij zag mijn kleurenfilms en zo. En zat mij eigenlijk helemaal uit te horen in de film wat je moest doen en weet ik het wat. Toen zei hij ook, ja, ik had hem waarschijnlijk verteld dat ik wel eens plannen had gehad om eruit te stappen. Zei, dat moet je toch doen? Hij zei, die hele nieuwe generatie daar in Californië optreedt en zo. Jack Kerouac. Nou, er is een hele nieuwe beweging. En daar moet je onderdeel van uitmaken. Daar ligt de toekomst helemaal. En nou ja, zo heeft hij me eigenlijk eigenlijk een plan wat ik al jaren mee liep, heeft hij me eigenlijk een push gegeven. Ja. En zo komt het dat IJsbrand Rogge ontslag neemt en meegaat met de nieuwe stromingen onder vooruitstrevende jongeren, zoals Ed van der Elske hem aanraadt. Zal het hem lukken om zijn brood te verdienen met filmen? Dat hoor je in deel 3 van De Werelden van IJsbrand Rogge. Dan ook meer over zijn immense verzameling filmapparatuur, en dan betreden we ook misschien wel de meest wonderlijke wereld van alle werelden van IJsbrand, Gene Zijde. Focus. Je hoorde het tweede deel van De Werelden van IJsbrand Rogge, een serie van Hugo Hoes en Eliane Meijer. En mocht je deel 1 gemist hebben, dan kun je die terugluisteren op de website van de VPRO. En morgen dus deel 3 hier in Focus. Omroep Human is bezig met een luistermarathon. 42 uur lang maken ze non-stop radio en daarin ieder uur geluid van een speciale plek in Nederland. Tussen 3 en 4 uur vannacht is dat een schapenboerderij op Texel. En daar is verslaggever Kees Vlaanderen al aanwezig, samen met schapenboer Jan-Willem Bakker. Goedenacht, Kees. Goedenacht. Ik hoorde al eerst een schaap voor ik... Ja, stem hoor, je bevindt je dus al in de stal, begrijp ik. Jazeker. Ja. We zitten hier. Maar wij moeten een beetje zachtjes praten, hè? Want het is een. Daar zit ik natuurlijk ook iets achter. Ja? Oh ja. De rust van de schapen moet niet verstoord worden. Nee, want er zijn twee schapen staan, Jan-Willem, op. die gaan we vallen. Nou, er is er een uur geleden zo'n beetje ingeland. Een mooie drieling. En die is druk bezig om zijn kroost schoon te likken. En er is er eentje bezig, die staat hier recht voor ons. Wat onrustig tussen de andere dames, want die zijn vooral bezig met slapen en herkauwen. Maar die ooi valt meteen op, want die is wat draaikonterig, zoals we zeggen. En, wat gebeurt er dan? Straks eens kijken hoe dat ervoor staat. En wat gebeurt er dan, Jan-Willem? Draaikonterig? Wat kun je verwachten? Draaikonterig wordt er gevraagd in de studio. Ja, ze zijn onrustig. Je hoort ze vaak ook wat blaten en ze gaan staan en zitten. En aan het onrustige gedrag zie je dat die geboorteopkomst is. En je ziet er ook een sliert achter hangen. Dus de eerste vruchtblaas is geknapt. Je ziet dat het uier ook allemaal volgestroomd is. En er hangt ook wat van het slijm aan. Hè? Ja. En er gebeurt nog niet zoveel. Dus wat we straks doen is even met wat glijm is al even op onderzoek uit. Dus dan voelen we even voorzichtig of dat lam wat daarin zit goed ligt. Ja. En of er al wat ontsluiting is. Je hoort het, hè? Er staat een hoop te gebeuren hier. Ja, inderdaad. Ondanks dat het... Ja, dus luisteren zometeen. Ja, en waarom heb je gekozen voor dit geluid, Kees, hier in Texel? Ja, Jan-Willem, dat is een goede vriend van ons. Daar komen we vaak. En elk jaar is opnieuw de lammerij. En nu zijn de dames op de 13e uitgerekend. Dus het is een heel spannend moment. De eerste lammeren kunnen geboren gaan worden. En dat gaan we meemaken. Ja, ik dacht eigenlijk dat dat altijd een lenteding was. Maar blijkbaar is het ook al zo vroeg in het jaar? Ja, zeker. Nee, ja, dat begint al vroeg. Dus die lente begint hier al vroeg. Het is al in februari. Ja, precies. Ja. Kun je me nog vertellen even over het project van Human? Waarom deze luistermarathon? Ja, nou... Kijk... Human probeert te leven in een tijd waarin veel geschreeuw is en kabaal en polarisatie. En soms dan denk je wel eens de meningen vallen over elkaar heen, zeker natuurlijk met de sociale media. En Human wil zich onderscheiden door te laten zien dat het belangrijk is om af en toe eens even te luisteren. En dat zijn we nu 42 uur in een marathon aan het doen. En ik dacht... Och, het is zo mooi om hier in de nacht te zitten bij die schapen en het geluid te horen van die schapen en dat eens te laten inwerken. En even afstand te nemen van al het kabaal en al dat gedoe. Ja. Vandaar dat ik ervoor koos om hier naartoe te gaan. En die schapen, waren die toevallig uitgerekend vandaag? Of is dat een soort toevalstreffer? Ja, toevalstreffer. Ja, toevalstreffer. Ja. Ja. Ze zijn ook niet allemaal tegelijk uitgerekend. Nee, want tuurlijk. Dan zou het een beetje... Er zijn hier 600 schapen, dus dat zou een beetje te zot zijn. Ja. Maar dit is wel het begin van wat dan heet lammerij. Ja. Dat gaat nog een maandje of... Nou, hoe lang nog, Jan-Willem? Ja, 2 maanden is een beetje. 2 maanden. Dus het is echt... En blijft door Jan-Willem dan ook de hele nacht wakker om te controleren hoe het met die schapen gaat? Hoe moet ik me dat voor me zien? Ja. Blijf jij al die nachten wakker, Jan-Willem, om te zien hoe het gaat met de schapen? Nee, we zijn er niet continu bij. Maar we gaan zo nu en dan de kraamkamer in om te kijken hoe het ervoor staat. En als het dan rustig is, dan kun je gerust een uur, anderhalf uur weer gaan slapen. En je bent ook gewend aan die hazenslaapjes. Dus als je je bed ziet, dan slaap je alweer zo'n beetje. Ja. Oké. Okay, nee, hoort. En is het maar voor dus, hem een dus, mooie periode of vooral een heel vermoeiende periode? Mooie periode of een vermoeiende periode? Nee, het is de meest prachtige periode in het jaar. En het is ook alleen maar zo mooi omdat het volgt de winter. Want de winter is wat stil hier op de boerderij, korte dagen. En het voorjaar begint dan weer te bruisen. En je voelt alles weer kriebelen in je lijf. En dat maakt dat je heel veel energie krijgt om zo'n periode weer in te gaan met heel veel passie. Dus het is ook dus de lammetjes die komen, dat is eigenlijk voor hem ook eigenlijk dat de boerderij weer begint te leven naar een winterslaap. Ja, de boerderij begint weer. Ik vertaal het steeds, hè, want ja, heel goed, woord dank je wel. Ja. Maar de boerderij begint weer te leven na een lange winterslaap. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Nou, boer Willem Bakker en Kees Vlaanderen, hartelijk dank. Heel veel plezier vannacht in de schapenboerderij op Texel. En ik hoop dat er misschien nog live, dus dat schaap dat op knappen staat, nog het lammetje wordt geboren. En, ja, die kans is heel aanzienlijk. Dus daarom. Allemaal luisteren. Nou ja, dat is een beetje concurrentie natuurlijk. Ja, maar dat maakt het helemaal niet uit. Wij bellen u, dus dat hebben we zelf gedaan. Dus wil je straks thuis luisteren naar het geluid van Texels schapen, dat kan dus via de livestream op human.nl, hè? Juist, zo is het. Zo is het. Nou goed, Kees Vlaanderen, hartelijk dank voor het gesprek. En natuurlijk dus ook boer Jan-Willem Bakker. Dankjewel. Oké, dankjewel. Dag. Council. Ja, als je de gesprekken van Focus wil terugluisteren, bijvoorbeeld van het afgelopen uur of van gisteren, dan kan dat. Zo sprak ik gisteren met iemand die een kerk op de plek van de Rai wil neerzetten. Ja, waarom? Maria zou precies op die plek zijn verschenen. Nou, er is nog veel meer over te vertellen. Dus als je benieuwd bent, ga dan naar nporadio1.nl/focus. Nou, het is nu bijna 3 uur, dus tijd voor het NOS-journaal. Maar blijf lekker luisteren. We gaan het bijvoorbeeld straks hebben over hoe data-analyse heel goed samengaat met dans. Ja, en we gaan het ook hebben over schoon drinkwater. Want daar blijken we nog helemaal niet voldoende van te hebben, gek genoeg, in Nederland. Daarover straks een mooie reportage. Tot zo. NPO Radio 1.